Imetimia saa 7:20 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 6:20 jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Uhaba wa mafuta waleta kero ya usafiri kwa watu wanaotoka jijini Bujumbura kuelekea nchini kati, abiria walalamika. Ng'ombe karibu 60 kuchinjwa kesho katika tarafa za Gashika na Tangara mkoani Ngozi. Na katika habari za kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujadili kuondolewa kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akima na kwa ushirikiano wa Eliane Kawanyana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Nauli inaelezwa kupanda maradufu ama mara tatu kwa abiria wanaotoka jijini Bujumbura kuelekea nchini kati. Mfano, wanaotoa ni safari kutoka Bujumbura hadi Gitega ambayo inalipishwa 25,000, wakati awali ilikuwa ikilipishwa 10,000. Wasafiri waliokuwa kwenye kituo kilichopo katika soko la Kotebu jijini Bujumbura wanaweza kuwa hali inazidi kuwa mbaya zaidi na hivyo kushindwa kufanya safari zao. Hata madereva wa magari ya uchukuzi wa umma wanaweza kutumia mafuta wanayopata kwa njia ya magendo. Wanaomba serikali kutafutia mwarobaini swala hilo haraka iwezekanavyo kabla maji hayazidi unga. Hawa ni baadhi yao. Kutokana na ukame wa mafuta na usafiri unakuwa ni mgumu sana, kwa sababu mafuta hayaonekani, pesa zinakuwa ni ngumu sana zaidi sana, watu wanakuwa na usumbufu kidogo. Wewe unaelekea wapi? Mimi naelekea Gitega hivi. Unaomba ngapi hivi? Mbele ulikuwa unaomba ngapi? Naomba 25, yani 25, usafiri wa 25 25,000. Hapo mbele ilikuwa ni ngapi? Na hapo mbele naona kama ilikuwa ni kidogo, ilikuwa ni ndani chini sana. Sijui tulikuwa tunaenda na 10,000, 10,500 kama hivyo. Na kitu gani naomba serikali? Tunaomba serikali turahisishie sio raia wadogo, kutokana na uchumi ni mgumu. Unaona sisi wa raia wadogo kupata pesa inakuwa ni vigumu sana. Watu miziko natumana Gitega ili na watu wa Gitega wapate. Lakini sasa inakuwa ni vigumu sana kusema tupate gari ya kupandisha sababu ya insansi. Ni hatari sana. Kitu gani naomba serikali? Ndaza nikaomba serikali sana itusaidie sana. Ingefanya gisi yote ikatafuta gisi tunaweza tukapata insansi na sisi tupate wepesi insha. Hapa kasi kabisa akaendeke kabisa, sababu hatuna mafuta. Tunalaya kustasio maratini mara tatu, yani hatuna chochote. Na hivi kupata kaka mafuta nimeuza bei kikinju 12 wenzi. Kustasio hatupate mafuta. Angalia kituo, hakuna bis, hakuna taksi. Na hao ni abiria pamoja na madereva wakizungumzia madhila wanayopata kutokana na uhaba wa mafuta. Tukiukie upande wa afya ya akili, watu wanaouguza wagonjwa wa maradhi ya kiakili mkoani Chibitoki wanataja baadhi ya changamoto zinazowakabili kama ukosefu wa muda wa kuratibu shughuli za nyumbani na kupigwa na wagonjwa. Estela Yakudu Haye, mtaalamu wa masuala ya saikolojia, anasema kuwa wanaouguza watu kama hao bora wabadilishwe kila mara, akieleza kwamba mtu akichunga mgonjwa wa akili muda mrefu huweza pia kuathiriwa kisaikolojia. Jamali Vyane ngenda kumara na maelezo zaidi. Jamu gutura kiruka cyangwa uvuje na rifuse zingana na kwi. Nige tubonanye kwaba gukubitwa kankubita bikomeye. Hao ni baadhi ya waliokuwa wauguzi wa wagonjwa kiakili tuliowakuta katika matarafa tofauti yanaounda mkoa wa Chibitoke. Nduwayo Donasie tulimkuta kwenye kijiji Rugeregere kinachopatikana tarafani Rugombo, ambaye alitueleza kuwa alipokuwa muuguzi wa Eric Manirakiza mdogo yake alikuwa akikumbwa na changamoto kemkem, hususan shambuliwa majira usiku na kumukosa alipoelekea nyakati anapojielekeza dukani kununua bidhaa tofauti. Kwa upande wa Romana Sinza Karaha alitufahamisha kuwa alipokuwa muuguzi wa jirani yake Juliene Irambona alilazimishwa kusitisha shughuli zote za nyumbani, hususan kazi za kilimo na kazi za biashara ambazo alikuwa akijihusisha nazo kabla ya kujielekeza hospitalini. Kwa upande wa daktari Jean Norbert Munyentwali anayehudumia wagonjwa wanaokabiliwa na ugonjwa wa kiakili, anaeleza kuwa hata kwa upande wao huwa wakikabiliana na changamoto hususan wagonjwa wanaokataa kutumia dawa vilivyo na mara kadhaa huwa wakiwaendeshea vipigo waganga ambao wanafuatilia hali yao ya kiafya. Mwanasaikolojia Estela ya Kaduhai anaeleza kuwa wauguzi wa wagonjwa wa kiakili mara kadhaa huwa wakikata tamaa kutokana na hali yao, wakijihoji lini wagonjwa hao wa kiakili watakapopata nafuu ili waweze kuwa katika hali yao sahihi ya kiafya, waweze kurejea nyumbani mwao. Mwanasaikolojia huyo anaeleza kuwa wauguzi wagonjwa wa kiakili huwa wakiwa na mashaka ya mustakabali wao, kwani mara kadhaa wanajihoji kuwa wagonjwa hao wanaweza wakawashambulia au kuharibu mambo mengine wanapolazwa hospitalini. Bi Estela ya Kaduhae anatolea wito wauguzi wa wagonjwa wa kiakili kuwa wakifanya kazi hiyo kwa azamu. Kisa na mkasa ni kwamba mtu anapomaliza muda mrefu akiwa na mgonjwa wa kiakili, hali hiyo inaweza kumletea hasara kisaikolojia. Na mjamari vyane njenda kumana. Daraja la Mto Nyamagana kwenye barabara kuu nambari 5 bado tuko mkoani Cibitoke, inayounganisha jiji la Bujumbura na mkoa huo kwenye umbali wa kilomita 3 wa makao makuu ya mkoa wa Cibitoke linafanywa ukarabati, wakati huo kingo zake zilikuwa za mto huo zilikuwa hatarini kutokana na maji ya mto huo. Shughuli za ukarabati zinafanywa na kituo cha barabara nchini Burundi ARB. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na mbarabara kabisa, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Ng'ombe takriban 60 na mbuzi zaidi ya 90 ndio wanatarajiwa kuchinjwa Jumatano hii katika tarafa za Gashikano na Tangara mkoani Ngozi. Hayo yanawekwa wazi na mganga wa mifugo mkoani humo Priva Balikujayo, anafahamisha kuwa hata katika machinjio mengine watakuwa wakichinja kadri watakapogundua kuwa masharti na vigezo yametimizwa. Anakumbusha kuwa nyama zitauzwa kwa bei ya awali kabla ugonjwa wa homa ya bonde la ufa kuvamia mifugo. Taarifa ya Apollinar Muzagara inasomwa studio na Moize Misago. Kwenye ukumbi wa kijijini Maruri tarafani Gashikanwa, mahala pa soko ya mifugo ya Vyegwa, kuna ng'ombe wapatao 32 wanatarajiwa kuchinjwa ifikapo Jumatano hii. Kwenye kumbi kama Nyagatovu, Nyakabamba, Musenyi, Kananira pamoja na Gasezegwa tarafani Tangara, kumekusanywa ng'ombe wapatao 27 pamoja na mbuzi 94 ambao pia wanatarajiwa kuchinjwa, kama anavyoeleza Priva Barikujayo, mkurugenzi anahusika na afya wanyama mkoani Ngozi. Kiongozi huyo anabaini kwamba waligundua kuwa mnamo siku 7 ambazo mifugo hiyo ilimaliza katika karantini haikudhihirisha ishara yoyote ya homa ya bonde la ufa. Amezidi na kusema kwamba zoezi hilo litafanyika hatua baada ya hatua na kwamba tarafa zingine zitafikiliwa. Tarafani Kiremba mifugo itachinjwa Alhamisi hii, huku tarafani Ngozi kwenye machinjio makubwa itakuwa Ijumaa wiki hii. Zoezi hilo limezunduliwa wakati kunaendeshwa zoezi lingine la kutoa chanjo kwa mifugo dhidi ya homa ya bonde la ufa. Wakati wa uzinduzi wa zoezi hilo, ng'ombe takriban 1222 katika mkoa Ngozi ndio walipatishiwa chanjo. Shukrani Moize Misago kwa taarifa hiyo ya Apollinar Muzagara ambayo imesomwa na wewe. Baadhi ya wafugaji tarafani Mumba mkoani Ngozi wanalalamikia uhaba wa waganga wa mifugo tarafani humo. Nasema kuwa hatua ya serikali ya kuongeza idadi ya waganga hao nchini itachangia kukuza uzalishaji kuliko awali. Hali hiyo inathibitishwa na Roje Nyandwi, mganga wa mifugo tarafani humo, anaeleza kuwa itasaidia kufuatilia vizuri mifugo. Taarifa hii ikipatikana tutairejelea katika taarifa zetu za baadaye. Na tutoke Burundi tufike hapo nchi jirani ya Tanzania, ambapo barabara ya reli kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma nchini Tanzania ilijengwa enzi za utawala wa Jerumani kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa kutoka Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni maelezo yake msimamizi wa kituo cha reli cha Kigoma, Ali Shamte. Ana matumaini kuwa mzunguko wa watu na bidhaa utakuwa rahisi kufuatia ujenzi wa barabara nyingine ya reli ya kisasa. Tumsikilize. Dar es Salaam kutokea 1906 hapa 1914 chini ya mkoloni Mjerumani. Sisi reli hii kwa connection ya ziwa Tanganyika inaweza kupakia mzigo na kuchukua mzigo kutoka huko kwa kwenu ziwa Tanganyika, Kongo na Burundi, leka dapos kwenye kupeleka ulaya biashara. Ndiyo matumaini makubwa ya leli tangu 1914 ilipokuwa imekamilika. Leli yetu sasa inaboreshwa kama mlivyosikia. Tumesema kuna leli mpya na jengo ya kisasa SGR. Ishaanza fezi ya kwanza Dar es Salaam Morogoro, Morogoro Makutupora, Makutupora kuja Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza, na mkakati unakuja kutoka Tabora kuja Kigoma, na kutoka Kigoma kuna njia itatoka pale salamu kutoka pale Uvinza kwenda Msongati kwa ajili ya kufika Burundi na kwenda nchi nyingine jirani Uvira. Wakati huo serikali imeanza kukarabati reli hii ya zamani ya mkoloni kutoka kiwango cha chini na kiwango bora wale cha pound 80, ambao gari zilikuwa zinakimbia kwa spidi mara mbili ile ya kwanza ilikuwa inatembea. Habari za kimataifa. Naam, tunayo habari moja inayozungumzia huko DRC ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajiwa kufanya mazungumzo na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO kuhusu kuondolewa kwa walinda amani ambao hawatakizi matakwa ya watu. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya amesema, kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Tangazo hilo limekuja baada ya Rais Felix Tshisekedi kuongoza mkutano na marais wa mabaraza mawili ya bunge, waziri mkuu na maafisa kutoka jimbo la Kivu Kaskazini Mashariki. Maandamano makali ya kudai kufukuzwa kwa MONUSCO yalizuka katika mji mkuu wa Kivu Kaskazini Goma tarehe 25 Julai, na tangu wakati huo yameenea katika mikoa jirani. Wanaharakati wanashutumu ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwa kushindwa kukomesha uasi uliodumu kwa miongo kadhaa mashariki mwa nchi. Watu 36 wakiwemo askari wanne wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa wameuawa kufuatia maandamano hayo. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kimekuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miongo miwili. MONUSCO ilichukua nafasi ya ujumbe wa awali wa Umoja wa Mataifa mwaka 2010. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizi za kimataifa, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa zetu za baadaye. Hapa studio kwa na mimi Romarde Niyoyabivuze.